เฮียวันนี้เกวียนพระมาซื้อหนังโป๊ที่พันทิปว่ะครับ อาตมาของเก่ายังดูไม่หมดเลยเด็กวัดเอาไปหมดแล้ว